wtorek 12 lutego. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Znamy szczegóły pogrzebu byłego premiera Jana Olszewskiego. Uroczystości będą dwudniowe i odbędą się w najbliższy piątek i sobotę. W te dni będzie też obowiązywać żałoba narodowa. Za godzinę zbiera się Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Podejmie decyzję w sprawie przyszłości prezesa. Internet w Rosji odcięty od globalnej sieci. Nad przepisami pracuje Duma Państwowa. Pogrzeb zmarłego w ubiegłym tygodniu premiera Jana Olszewskiego będzie miał charakter państwowy. Potrwa dwa dni, zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Uroczystości będą dwudniowe i odbędą się w najbliższy piątek i sobotę, to jest 15 i 16 lutego. Miejscem pochówku pana premiera Olszewskiego będą powązki wojskowe. Wszystkie szczegóły związane z przygotowaniem uroczystości pogrzebowych zostały opracowane w porozumieniu z rodziną. Żałoba narodowa będzie obowiązywała od piątku, od północy do soboty do godziny 19. Więcej informacji o Janie Olszewskim i jego działalności na portalu polskieradio.pl. Kolejne informacje w serwisie. I pytanie, co dalej z prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Nieoficjalnie mówi się, że Kazimierz Kujda złożył dymisję. On sam mówi, że w jego sprawie decyzję podejmuje minister środowiska. Henryk Kowalczyk zapowiedział na dziś posiedzenie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie przyszłości prezesa. Ma się rozpocząć za godzinę. Minister Kowalczyk mówił rano w radiowej Jedynce, że podczas posiedzenia Rady zostaną podjęte stosowne decyzje. Też jest pewien problem prawny z tego względu, że zarząd funduszu powinien mieć od 3 do 5 osób. Obecnie są to 3 osoby. Szef resortu dodał, że gdyby zdecydowano się odwołać prezesa Kujdę, to zarząd nie mógłby działać. Musimy ten problem praktyczny i prawny rozstrzygnąć, ale to dokonamy w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej, bo to Rada Nadzorcza tak naprawdę proponuje ministrowi po przeprowadzonym konkursie członków zarządu. W ubiegłym tygodniu pojawiły się medialne doniesienia o współpracy Kazimierza Kujdy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Kujda oświadczył, że nigdy nie podjął współpracy z SB, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Przyznał, że mógł podpisać dokumenty, ubiegając się o wyjazd za granicę. 11 kwietnia poznamy opinię Rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym. Godzinę temu w Luksemburgu zakończyła się rozprawa, podczas której sędziowie rozpatrywali skargę Komisji Europejskiej na Polskę za przepisy, które weszły w życie w ubiegłym roku i odsyłały część sędziów w stan spoczynku. Później zostały znowelizowane zgodnie z oczekiwaniami komisji, ale ta skargi nie wycofała. Bruksela czeka na ostateczne orzeczenie, bo uważa, że Polska złamała wtedy unijne prawo i ma wątpliwości, czy zakwestionowane przepisy nie powrócą w tej czy innej formie. Komisja czeka też na wykładnię rozstrzygającą spór kompetencyjny dotyczący tego, czy może ingerować w system wymiaru sprawiedliwości. Polska uważa, że reforma sądownictwa leży w gestii władz krajowych. Wyroku Wielkiej Izby Trybunału można się spodziewać w maju. Protest rolników i utrudnienia na drodze koło Kłobucka w województwie śląskim. Chodzi o trasę wiodącą z Częstochowy przez Kłobuck w kierunku Rudników, a dalej Kluczborka lub Wielunia. Protestujący chodzą po przejściu dla pieszych, co kilkanaście minut przepuszczają samochody. Demonstracja rozpoczęła się około godziny 10. Organizatorzy deklarowali, że potrwa do 14. Rolnicy sprzeciwiają się aktualnym cenom skupu zwierząt. Jeszcze dziś przed prokuratorem w Łodzi staną 3 osoby z byłego kierownictwa PKN Orlen. Usłyszą zarzuty. Rano funkcjonariusze CBA zatrzymali byłego szefa koncernu Jacka K. i 2 byłych dyrektorów w firmie. To efekt wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w Łodzi, mówi prokurator Krzysztof Bukowiecki. Zatrzymania te mają miejsce w związku z prowadzonym w prokuraturze regionalnej śledztwem dotyczącym m.in. niegospodarności PKN Orlen. Jest to kwalifikowane z paragrafu 3 artykułu 296, czyli niegospodarność w wielkich rozmiarach. Grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Internet w Rosji ma być odcięty od globalnej sieci. Rosyjska Duma Państwowa rozpatruje stosowny projekt ustawy. Przedsięwzięcie pochłonie ponad 20 miliardów rubli, czyli ćwierć miliarda euro. Zdaniem ekspertów odcięcie Rosji od sieci jest możliwe, ale w przyszłości wygeneruje straty finansowe we wszystkich rosyjskich instytucjach, które działają na światowych rynkach.

Chcemy odpowiedzieć panu Józefowi N. z Zawiercia na jego list poruszający niezwykle palący problem. Drogi poradniku, pisze pan Józef, jak obliczyłem, tylko w ciągu ostatniego roku wypiłem przy różnych okazjach około 240 bruderszaftów. Do bruderszaftów tych zostałem bądź nakloniony przez osoby trzecie, bądź zmuszony okolicznościami. Niemałą też rolę odegrała moja własna lekkomyślność czy podochocenie. A więc w ciągu 30 lat mego towarzyskiego życia przeszło ze mną na ty co najmniej 7200 bliżej mi nieznanych osób płci obojga, co naraża mnie na różne niespodzianki. Niedawno na przykład udałem się do pewnego ministerstwa w ważnej dla mnie sprawie. A więc, panie dyrektorze, idzie mi o przydział. Chwileczkę. Czy myśmy przypadkiem nie pili bruderszaftu? Rzeczywiście. U Gołębiowskich. Z inicjatywy gospodyni. Tak jest, czarująca osoba. Więc właśnie, mój drogi, chodzi mi o ten przydział. I żebym tylko miał twój podpis, to... Niestety, kochany, no każdemu innemu, ale tobie nie mogę. No jesteśmy po imieniu i od razu by powiedzieli, że to kumoterstwo. Ale nie wszyscy, pisze dalej pan Józef N., nie wszyscy moi partnerzy od bruderszaftów są na tak wysokich stanowiskach. Kiedyś na przykład, gdy późną nocą wracałem do domu... Wyskakuj z poeta! Pieniądze! Zegarek! Buty! Chwileczkę. Jak Boga kocham, to ty? Tak, to ja. Poznajesz mnie? No, tak, oczywiście. Oddajcie mu wszystko, to mój kumpel. O, dziękuję panu. No jakie panu? Wypiliśmy przecież brudzia na wycieczce szlakiem Wisły do Gdańska, nie? Statystycznie rzecz biorąc, konkluduje pan Józef N., pośród 7200 osób, z którymi wypiłem bruderszaft, musiały się znaleźć różne elementy, co napawa mnie niepokojem. Myślę, że nie tylko mnie jednego. Jak więc wybrnąć z tej trudnej sytuacji? Czy nie uważacie, pyta pan Józef, że jedynym wyjściem byłby ogólnokrajowy bruderszaft wszystkich ze wszystkimi, który zniwelowałby skutki indywidualnych lekkomyślnych bruderszaftów? Nasza odpowiedź? Słusznie, Józiu. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni. Z Zielonej Góry. Na pierwszy rzut oka normalna. Biust, plecy, ramiona i talia. I nie brak jej nogi, ni ręki. Oj, tak, no, z Ostrołęki. I przy niej wciąż w nosie mam gilę. I tyle z miłości mam tyle. A niech ją rozjedzie koparka, bo zimna jest jak zamrażarka. A weź ją pogłaskaj po głowie, to rękę odmrozi w połowie. A gdyby ta klapsa dostała, to pewnie odpadnie część ciała. Zimna Mileno, przy tobie marznie adorator. Zimna Mileno, wyłącz w sobie wentylator. Zimna Mileno, nawet Hiszpan marznie w mękach. Zimna Mileno, zimna jak twa Ostrołęka. Jak cię podtrzymać za rękę, gdy nie stać mnie ech na farelkę? Jak mogę ciebie dotykać bez dosyć długiego patyka? A jak cię całować, mój Boże, by twarzy uniknąć odmrożeń? A gdybyś już w łóżku i goła, jak w zimnie zadaniu podołam. Zimna Mileno, przy tobie marznie adorator. Zimna Mileno, wyłącz w sobie wentylator. Zimna Mileno, nawet Hiszpan marznie w mękach. Zimna Mileno, zimna jak twa Ostrołęka. Garnisze soplami pokryte, szron w szafach, a w wannie kra. Uświadom to sobie, kobito, zima nie może rok trwać. Z

bo głupawka przeraźliwa po mnie jak po kasce spływa i nie pada mi na mózg. Więc nie straszna mi głupawa, ni ta cała dzika wrzawa, ni najlepsza nawet dawka świetnych faktów rozlękawa. Nic mnie nie zindoktrynuje, nic nie zmieni mojej racji, bo ja po swojemu czuję i nie wchodzę do reakcji. Swoje wiem i to twój sęk, choćbyś głupku nawet pękł, choćbyś 100 lat klut kazania w ramach akcji odmóżdżania, żebym odrobinkę zmiękł. Swoje wiem i to mój skarb, wartość jego dobrze znam. Tylko to mi pozostało, lecz w tych czasach to nie mało, więc go nie odstąpię mam. Co wy kurczę ze mną macie, namawiacie, zapraszacie, ja już nie wiem jak nazywa się ten taniec. Głową w mur, grochem w ścianę, tańczcie dalej te łamańce, ja tam z wami nie zatańczę, bo bym musiał z obrzydzeniem dać sumieniu wymówienie, bo ja swoje wiem i już. I stąd mój psychiczny luz. Wkrótce mi podrośnie synek, no i sprawa nie zaginie. Bo ja swoje wiem i już. Proszę Państwa, znów informacja dla radiosłuchaczy i telewidzów. Otóż przy stoliku siedzi młody, ale za to bardzo, bardzo zdolny człowiek. W tej chwili zbliża się starszy, dystyngowany pan. Podchodzi do stolika i pewnie sobie o czymś pogważą. Tak, to ja. No tak. Wygląda mi pan na takiego. No, za pozwoleniem. Albo zmienimy ton, albo z naszej rozmowy nici. Proszę pana, po tym, co mnie ostatnio od pana spotkało, nie myśli pan chyba, że będę dla pana specjalnie serdeczny. Nie, no ja specjalności nie wymagam. Ale odrobina szacunku mi się należy. Choćby jako ewentualnemu zięciowi szanownego pana. Panie, jak pan śmie? Przecież pan wie, że z tego nic nie będzie. No ja przyznaję, że moja lekkomyślna córka mogła chwilowo ulec jakiejś słabości. Nie, żadnej chwilowej słabości, proszę pana, ale generalnie i z kretesem. Co, jak to więc sprawa aż tak daleko zaszła? A dalej zaś nie mogła. Oj Boże święty, coś ty zrobił. Nie no, proszę pana, w danym wypadku winę biorę na siebie. Imienia Boga wzywa pan nadaremno. Moja córka, nie, zaraz niech ja myśli zbiorę. No niech pan zbiera, tylko nie za długo, proszę pana. No zresztą pomogę panu. Otóż, ile mi wiadomo, szanowny pan ma dla swojej córki upatrzonego męża śmietance inicjatywy prywatnej, tak? Tak. No to rozważmy to wszystko na chłodno. Sprawa się panu skomplikowała, prawda? Bo zamiast tego, żeby ów upatrzony ulec panu, córka uległa mnie. No, po długich namowach oczywiście. No, a wie pan, że nawet nie. Nie? Nie, no oczywiście troszkęśmy porozmawiali, tak? Ale dużej mowy nie było. Nie. No ale w dalszym ciągu pan szanowny ma nadzieję, że ów ewentualny mąż nie będzie drażliwy na punkcie szczegółów, a ja się zgodzę, no oczywiście pod pewnymi warunkami, wycofać i nie rościć pretensji. No, zaraz, panie, ale to ja mogę rościć pretensje. No dobrze, ale co by panu z tego przyszło? Moje warunki są proste. Oto sumka, którą pan wypisze na czeku. Panie, pan jest wyjątkowo cyniczny szantażysta. Ojej, no nieładnie. Proszę pana, jeszcze jedno takie słowo wycofuje się z interesu. Przecież mnie na córce nie zależy, tylko panu. No więc zgoda. Ojej, ile mnie to dziecko kosztuje. Zaraz, jedną chwileczkę. Proszę pana, jedną chwileczkę. Proszę pana, kiedy już doszliśmy do porozumienia, ja muszę panu szczerze przyznać, że ja i tak, proszę pana, bym się rozstał z pana córką. No naturalnie, przecież nie pasujecie do siebie. O, jeszcze jak pasujemy. Co? Tylko widzi pan, no żona jest o nią strasznie zazdrosna. Aha, pańska żona. A nie, pańska żona. Przecież... No nie, no z pana małżonką to sam naprawdę nie wiem, jak to wyszło. Panie, nie, ja rozumiem. Jak to się stało? Nie, ja rozumiem, ja... Ja rozumiem, że panu jest nieprzyjemnie, proszę pana, ale cóż my na to poradzimy, kiedy to jest silniejsze od niej? Panie, pan jest naprawdę monstrum jakieś. Nie, proszę pana, nie używajmy takich wielkich słów, proszę pana. Nie ubliżając pana prezencji, no trzeba stwierdzić, że zewnętrznie znacznie mi pan ustępuje. Prawda? To też ja się wcale nie dziwię, szanowny małżonce pana, że szukała jakiegoś dopełnienia poza posiadanym już inwentarzem. No w danym wypadku, szanownym panem. Ja pana zabiję, ja nie wiem, co ja z panem zrobię. Proszę pana, proszę pana, zabić człowieka to nie takie proste. A poza tym rzecz jest połączona z przykrościami, proszę pana. I po co to panu, na co? Czy nieprzyjemniej przychodzić sobie tutaj codziennie na kawkę, prawda? Pogadać o polityce, proszę pana. Podglądać przeciągające się kociaki. Ja panu coś zaproponuję, proszę pana. No, ile? No, widzi pan. Jak pan od razu się domyśli, jak to mężczyzna od razu mężczyznę rozumie. Drobiazg, proszę pana, o tam do tej sumy na końcu dopisze pan tylko zerko. A ja zwrócę panu małżonkę. A jeszcze gratis zachwalę pana, zgoda? No niech będzie, panie, no. Panie, pan mnie zrujnuje, no to ja, proszę pana, nie, to żona. No już takie jest życie, proszę pana, jak jest żona, to są jej wydatki. No dobrze, dobrze, już tylko, żebym pana na oczy nie widział. Zaraz, jeszcze jedną chwileczkę. Drobiazg teraz, zupełny drobiazg. Widzi pan, ostatnio zaprzyjaźniłem się bliżej z taką jedną blondyneczką. Blondyneczką. Tak, pan nie wie? Nie. Ona tak drobniutko nóżkami przebiera, schodzi. Tak. Po ostatniej wizycie pana w Czechosłowacji nosi czeskie buciki. Tak, jej biżuterię, tak. A oto, to. Nie, no panie, bierze pan serce, no. No pani szanowna, czy doszłoby do tego wszystkiego, gdybym go nie miał? Przecież to są sprawy sercowe, proszę pana. Ja pan się na tym zna, proszę pana. Dlatego też szkoda panu pewno będzie kapitału zainwestowanych w blondyneczkę. Panie, pan mnie zrujnuje. Nie, proszę pana, nie ma gadania. Panna na medal, proszę pana. Ja nigdy w życiu bym nie zrezygnował, gdybym nie był w wyjątkowej potrzebie, proszę pana. Nigdy, słowo pan honor daje. Pan mnie zdeptał, naprawdę. Zrujnował mnie pan. Ja myślałem, że pan tego aniołka chociaż nie tknie. No nie. A pan ją tknął, proszę. Ostatnia miłość mojego życia. No, ile? No, nareszcie jakieś mądre słowo. No wie pan, drobiazg, ja policzę panu taniej. No. Jako, że rzecz idzie hurtem. No tak. Tam zamiast tej jedynki na początku pan napisze dwójeczkę i będzie przyzwoicie, prawda? No niech będzie, byle z tym skończyć. Zaraz, chwileczkę, jeszcze chwileczkę. Co chwileczkę, co chwileczkę? No nie, panie, teraz to się pan już omylił, bo ja już więcej nikogo nie mam, rozumie pan, nikogo? Ja nie jestem głuchy, proszę pana. Chodzi mi jeszcze tylko o to, żeby pan za moją kawkę zapłacił. Milicja, cholera! Dziękuję panu ślicznie, kłaniam się. Może nie bardzo ładna i nie bogata też, lecz nie dorówna żadna zaletą jej obiec. Na całym świecie co noc i co dnia, tylko jest ona jedna i ja. Chociaż się ze mnie śmieją i mówią co za gus, ale gdy płomienieją czerwone płatki łóz, ja wiem, że szczęście me tak długo trwa, póki jest ona jedna i ja. A dzień widuję ją żydule mą, gdy przytulę ją, jej usta drżą i mówi mi, czy to szczęście mi się śni. Nie pragnę cudowniejszej i lepszej w życiu mem, i tkliwszej i wierniejszej nie będzie, o tym wiem. Na całym świecie, który wieki trwa, tylko jest ona jedna i ja. Szczęście tylko jest w nas, miłość jest w nas, zbudźcie ją. Trzeba szczęście swe brać, od serca dać miłość swą. Może nie bardzo ładna i nie bogata też, lecz nie drówna żadna, zaletą jej owiesz. Na całym świecie co noc i co dnia, tylko jest ona jedna i ja. chociaż się ze mnie śmieją i mówią co za gust, ale gdy płomienieją czerwone płatki ust, ja wiem, że szczęście me tak długo trwa. Jest ona jedna i ja co dzień widuję ją żydule mą, gdy przytulę ją, jej usta drżą i mówi mi, czy to szczęście mi się śni. Nie pragnę cudowniejszej i lepszej w życiu mam, litwiejszej i wierniejszej nie będzie, o tym wiem. Na całym świecie, który wieki trwa, tylko jest ona jedna i ja. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF przez najbliższe 30 minut. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, czekamy na propozycje mailowe i telefoniczne. Pan Tomasz napisał, że od paru tygodni chodzi im po głowie stare nagranie R.E.M., która kiedyś Trójka mocno grała, a ostatnio troszkę o nim zapomniała. Losing My Religion. I can do it. Oh, no, said to Losing My Religion, wielki przebój grupy R.E.M. 22,7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Czekam na Państwa maile i telefony z kolejnymi zamówieniami w muzycznej poczcie UKF. Teraz prośbę pana Adama, który chciałby przypomnieć troszkę zapomnianą, a ważną kapelę dla muzyki rockowej, czyli New York City Dolls i piosenkę Personality Crisis. Personality Crisis i New York City Dolls. Pan Tomasz, który podpisany jest jako profesor Ciekawski, pisze, że z pewnością młodzież ucieszy się, nie tylko starsi skłacze, z jeszcze kolejnego utworu klasycznego i prosi o Jethro Tull Heavy Horses. Ironclad feather feet pounding the dust on October's day towards evening. Sweat in boss veins standing proud to the plow. Salt on a deep chest, seasoning. Last of the line at an honest day's toil. Turning the deep sod under. Flint at the fed alarm chasing the bone. Flies at the nostrils.